Radio Nawigator, 2 2 5 3 2 0 to nasz numer telefonu. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policjant, który użył na komisariacie paralizatora wobec Igora S., zostanie zwolniony ze służby. Prezydent Ukrainy uczcił w Bykowni pamięć ofiar stalinowskich czystek, złożył też kwiaty na polskich kwaterach. Korea Północna po raz drugi w ciągu tygodnia testowała pocisk balistyczny. Funkcjonariusz, który użył paralizatora wobec Igora S., zostanie zwolniony ze służby. Mężczyzna zatrzymany przez policję na rynku we Wrocławiu w komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem i wkrótce potem zmarł. Wczoraj nowe nagranie w tej sprawie opublikowała telewizja TVN24. O konsekwencjach wobec funkcjonariusza poinformował Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. Jak mówił, zwolnienie policjanta nastąpi ze względu na dobro służby i na wizerunek policji. Przypomniał, że w związku z opublikowaniem nowych faktów dotyczących śmierci Igora S. do Wrocławia został skierowany specjalny zespół kontrolny MSWiA, którego zadaniem będzie m.in. analiza akt czynności wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego, które było prowadzone pod kątem prawidłowości, a także rzetelności i czy było ono prowadzone zgodnie z zasadami procesowymi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji polecił również, aby wdrożyć procedurę zwolnienia ze względu na dobro służby policjanta, który używał taser już w komisariacie policji. Śledztwo w sprawie śmierci Igora S. prowadzi prokuratura w Poznaniu. Dochodzenie ma zakończyć się do połowy września. Prezydent Ukrainy uczcił w Bykowni pamięć ofiar stalinowskich czystek. Złożył też kwiaty na polskich kwaterach, gdzie spoczywają zamordowani z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Dziś na Ukrainie obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Politycznych Represji. W tym roku nad Dnieprem obchodzona jest 80. rocznica stalinowskiej tzw. Wielkiej Czystki. Jak podkreślił ukraiński prezydent, Bykownia jest miejscem symbolicznym. Las w Bykowni to największa na Ukrainie zbiorowa mogiła, gdzie spoczywają dziesiątki tysięcy niewinnie zabitych. Bykownia to również miejsce naszego wspólnego bólu z Polakami. Tutaj spoczywają także tysiące polskich patriotów zamordowanych z rozkazu Stalina. Petro Poroszenko podkreślił, że w ciągu ostatnich lat Ukraina ostatecznie zerwała z sowiecką przeszłością. My prowadzimy dekomunizację. Prowadzimy dekomunizację i dlatego mapa Ukrainy została oczyszczona z imion jej katów, bo w naszym kraju nie ma i nie będzie miejsca dla komunistycznych bożków. Szacuje się, że w Bykowni pochowanych może być nawet 100 tysięcy ofiar komunistycznych zbrodni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Korea Północna po raz drugi w ciągu tygodnia testowała pocisk balistyczny. To najprawdopodobniej rakieta średniego zasięgu, która została dziś wystrzelona z okolic miasta Pukchang w środkowej części kraju. Według południowo-koreańskiego Kolegium Szefów Połączonych Sztabów rakieta pokonała ponad 500 kilometrów, po czym zakończyła lot w wodach u wschodniego wybrzeża Korei Południowej. Według źródeł południowo-koreańskich komunistyczna północ najprawdopodobniej testowała unowocześniony pocisk typu Pukguksong-2, który jest zmodyfikowaną wersją rakiety wystrzeliwanej z pokładów łodzi podwodnych. Północno-koreańską próbę rakietową potępiły już władze Korei Południowej, Japonii i USA. To druga próba rakietowa w tym tygodniu i ósma od początku tego roku. Tydzień temu Pjongjang przeprowadził udany test rakiety średniego zasięgu. W Korei Południowej ponownie zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem zaprzysiężonego w ubiegłym tygodniu na urząd prezydenta Moon Jae-ina. Nowy prezydent Korei Południowej opowiada się za dialogiem z Koreą Północną. Komunistyczna Północ do tej pory nie zareagowała jednak na kierowane przez Seul apele o wznowienie rozmów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Do Moskwy przywieziono relikwie świętego Mikołaja z Miry, nazywanego przez prawosławnych chrześcijan Mikołajem Cudotwórcą. Złotą arkę z częścią szczątków świętego umieszczono w moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela, gdzie uroczystości powitalnej przewodniczy patriarcha moskiewski Wszechrusi Cyryl. O przybyciu do rosyjskiej stolicy relikwii Mikołaja z Miry oznajmiły dzwony miejscowych cerkwi, wśród nich także rzadko używany zespół dzwonów ustanowionych na kremlowskiej dzwonnicy Iwana Wielkiego. Rosyjscy dziennikarze podkreślają, że relikwie świętego przechowywane w sanktuarium we włoskim mieście Bari po raz pierwszy dotarły do Rosji. Zgodę na to wyraził papież Franciszek, gdy w ubiegłym roku spotkał się na Kubie z moskiewskim patriarchą. Przewodniczący delegacji, która pojechała do Włoch po relikwie, metropolita wołokołomski Hilarion, przypomniał, że Mikołaj, cudotwórca, jest jednym z najbardziej znanych i szanowanych świętych w Rosji. To taki święty, który niezwykle szybko odpowiada na modlitwy. Wiele osób przekonało się osobiście, że spełnia on wszystkie prośby. Relikwie świętego Mikołaja z Miry pozostaną w Moskwie do 12 lipca, a następnie na 2 tygodnie zostaną przewiezione do Petersburga. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jeszcze dziś burza możliwa na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Będzie ciepło od 18 stopni w Trójmieście do 23 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hot Band to zespół prawdziwie europejski. W swoich artystycznych ambicjach, oryginalności i nowoczesności. Jak brzmi młody polski jazz na najwyższym poziomie, przekonamy się już dziś. Zapraszamy na transmisję koncertu Hot Band z gościnnym udziałem pianistki Agi Derlak na antenie Trójki. Zaczynamy tuż po 19:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej i wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Daj cerze powód do radości. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o pielęgnacji. Rossmann. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Twoja droga to twój wybór. Najważniejsze, że wybrałeś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałeś, bo miałeś całą moc wyboru. 2 raty gratis w promocyjnym leasingu 1%, kompletny pakiet wyposażenia. Teraz wybór rzeczywiście należy do ciebie. Klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18:00. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa ponownie. Adam Malecki. I Michał Gąsierowski. Jeszcze raz przypomnimy najważniejsze dzisiaj wiadomości. Zakończył się już mecz Lecha z Lechią. Zakończył się bezbramkowym remisem. Pod koniec tego spotkania było straszne zamieszanie. Doszło prawie tam do bójki, ale chyba sędzia ostatecznie nie wyrzucił nikogo w tej ostatniej minucie. W każdym razie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a zatem mamy podział punktów w Poznaniu. No i wszyscy czekają na to, co wydarzy się w Białymstoku, bo tam przecież Legia gra z Jagiellonią. A że na stanowisku polskiego radia jest Jacek Dąbrowski, to może posłuchajmy, Jacek, jak zaczęło się to spotkanie, czy rzeczywiście jest taka, czy rzeczywiście czuje się, że to jest walka o Mistrzostwo Polskie, czy jest jakoś wyjątkowo na stadionie w Białymstoku? Witam bardzo serdecznie. Rzeczywiście jest to święto piłkarskie w Białymstoku. Stadion wypełniony po brzegi przez kibiców białostockiej Jagiellonii. Jest tu żółto-czerwono. Czuje się tą wspaniałą atmosferę. No i rzeczywiście każdy tutaj z nadziejami na zwycięstwo, co przybliżyłby drużynę białostockiej Jagiellonii do tytułu Mistrza Polski. Przyszedł na stadion dopingować zespół Jagiellonii. Ale na razie po 9 minutach spokojnie 0-0. Nic się ciekawego nie dzieje na boisku. Drużyny, można powiedzieć, rozgrywają taką małą partię szachów. Na razie żadna z drużyn nie stworzyła sobie groźnej sytuacji. No ale cały czas jest tutaj doping dla białostockiej Jagiellonii. Nie ma kibiców warszawskiej Legii. No ale jest za to piękna, tak jak już na początku pytaliście, jest naprawdę piękna piłkarska atmosfera, żółto-czerwono daje się tutaj zauważyć. No i za chwileczkę, no właśnie, w tej chwili nic się nie dzieje na boisku. Bramkarz Jagiellonii wybił piłkę na środek boiska, jest walka w środku pola i teraz będzie szansa dla drużyny białostockiej. Zbliżają się żółto-czerwoni do pola karnego po lewej stronie boiska. Będą próbowali, ale teraz wycofanie do Jacka Góralskiego. Jacek Góralski próbował uderzyć z daleka piłkę. piłka jednak zatrzymana przez odbita od Odzidzie i wraca do żółto-czerwonych. I ponownie Jagiellonia, wrzutka przed pole karne. Tam próbuje walczyć Fiodor Czernych. Jest już blisko Jagiellonia, ale niedokładne wrzucenie piłki w pole karne. A więc w dalszym ciągu Legia teraz w polu karnym, przed polem karnym broni, a Jagiellonia próbuje atakować. I kolejna akcja drużyny białostockiej Jagiellonii. Faulowany był gracz tej drużyny i będzie zagrożenie. A więc Przemysław Frankowski faulowany. Będzie z bliskiej odległości pole karne. Ciekawe, jak to się wszystko zakończy. Na razie jest szansa, bo Wasiliew będzie wykonywał rzut wolny. Ale w Białymstoku po 11 minutach gry 0-0. Oj, będą emocje, będą także dzisiaj wieczorem, kiedy w wielkim finale hokejowych mistrzostw świata elity Kanada zagra ze Szwecją. Jaki będzie przebieg tego meczu? Przypuszcza Mariusz Czerkawski. Szwedzi mogą patrzeć nieźle w przyszłość i na pewno wierzyć w swoje umiejętności, w swoje siły, w swoje możliwości. Mają dobrą drużynę. Jeżeli zagrają naprawdę dobrze, taktycznie, świetnie, kondycyjnie, wytrzymają trudy tego następnego pojedynku, są w stanie wykrzesać z siebie te siły. Jeżeli tutaj i Backstrom, i Nylander zagrają świetnie dalej w ofensywie z Landskugiem, jeżeli Henrik Lundqvist będzie bronił, tak jak wielokrotnie pokazywał w swojej karierze, że jest w stanie bronić na najwyższym poziomie i zamurować bramy swojej świątyni, no to rzeczywiście jest szansa, no ale to wszystko musi się wydarzyć w tym samym czasie, żeby powalczyć z dobrze grającą Kanadą. A trwa mecz o trzecie miejsce, o brązowy medal. Rosja prowadzi z Finlandią 5-3, to już jest trzecia tercja i 12 minuta. Ja mam jeszcze trzy wiadomości i tak się składa, że wszystkie z Włoch, bo tak, Juventus zapewnił sobie mistrzowski tytuł, pokonał 3-0 Crotone i postawił kropkę nad i w turnieju tenisowym w Rzymie. Przegrana Nowaka Djokovicia w finale, w półfinale wygrał z Austriakiem Dominikiem Thiemem, ale później w finale przegrał z Aleksandrem Zwieriewem. Proszę bardzo, bardzo ciekawa wiadomość, tym bardziej, że French Open tuż, tuż. No i trzecia wiadomość dotyczy Giro d'Italia, tam dzisiejszy etap wygrał Luksemburczyk Bob Jungels, natomiast liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tom Dumoulin. Coś jeszcze chciałeś dodać? Może trochę moto, że Maverick Vinales wygrał Grand Prix Francji motocyklowych Mistrzostw Świata, no a w rajdowych Mistrzostw Świata znowu górą Sébastien Ogier. On jest liderem, a wygrał w rajdzie Portugalii. Gorlice, Lecha Poznań i Lechii Gdańsk, drużyn, które dzisiaj bezbramkowo zremisowały, liczą także na remis w meczu Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. To spotkanie obserwuje Jacek Dąbrowski z Radia Białystok. Jacku, czy wciąż utrzymuje się bezbramkowy remis? Zgadza się, wciąż bezbramkowy remis. W tej chwili mamy już 16 minutę i w dalszym ciągu żaden z zespołów nie stworzył sobie groźnej sytuacji. Gra w większości toczy się w środku pola, a więc w Białymstoku 0-0. A my jeszcze o piłce nożnej. Zapowiadana rozmowa z Howardem Webbem pojawił się niedawno w Warszawie. Zmienił się trochę, bo teraz zapuścił brodę, taką już siwiejącą brodę i wygląda no, na więcej niż 38 lat. Może teraz podjąłby inną decyzję w meczu z Austrią. Może teraz tak, zakończył już swoją karierę piłkarską. Oczywiście spodziewałem się, że wszyscy w Polsce będą go pytać o tę sytuację z meczu Austria-Polska z 2008 roku z Mistrzostw Europy. Nie chciałem już specjalnie do tego wracać, dlatego że już właściwie wszystko zostało powiedziane na temat tej sytuacji. Na temat spalonego Rogera Guerreiro, na temat Mariusza Lewandowskiego, który ciągnął za koszulkę Predla, tudzież nie ciągnął. W każdym razie Howard Webb dopatrzył się takiego zagrania i podyktował rzut karny. Natomiast byłem ciekawy, czy po tym meczu jeszcze kiedykolwiek Howard Webb rozmawiał z Leo Benhakerem, który przecież tak agresywnie zaatakował w pewnym momencie angielskiego sędziego. No, I haven't actually. Nie, szczerze mówiąc nigdy już później nie rozmawialiśmy. Pamiętam jak w biegu wściekły na boisko. Piłkarze szczerze mówiąc zachowali się dość w porządku. Podeszli, podaliśmy sobie ręce. Oczywiście moja decyzja była dla nich bardzo rozczarowująca. Odebrała im przecież szansę na zwycięstwo. Spodziewałem się nerwów w tym momencie. Benhaker wbiegł na boisko, wygrażał mi palcem przed nosem, był wściekły. To się później przeniosło jeszcze do tunelu i przed szatniami. Zaczął wrzeszczeć w moim kierunku: angielski sędzia, cholerna hańba, angielski sędzia. Chcesz sobie udowodnić, że jesteś ważnym, wielkim facetem? Prawda jest taka, że chciałem wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafię. Podsumowując zatem tę sytuację, przecież chwilę wcześniej wezwałem piłkarzy i prosiłem ich, żeby nie ciągnęli się za koszulki. W tym momencie po prostu posłuchałem swojego instynktu. Ale słyszę ciągle głos Benhakera w uszach? O tak, to prawda, chociaż ciągle nie do końca wiem, co tak naprawdę miał na myśli. Tutaj pewne wyjaśnienie. Szczerze mówiąc, dopiero z książki, która właśnie ukazała się na polskim rynku, Howard Webb, autobiografia, dowiedziałem się, że wiesz, jak to jest na zgrupowaniach reprezentacji przed ważnymi turniejami. Przyjeżdżają sędziowie i omawiają wszelkie sytuacje, na które będą zwracać uwagę na danym turnieju, bo są wytyczne UEFA czy FIFA dotyczące każdego turnieju. No i okazało się, że przyjechała delegacja na zgrupowanie reprezentacji Polski z filmami na DVD pokazującymi konkretne sytuacje i w momencie, kiedy chcieli omówić tę sytuację, wysiadł prąd w hotelu, w którym przebywała reprezentacja Polski. W związku z tym, ponieważ nie udawało się pokazać tych filmów, bo prądu ciągle nie było, zostawili sędziowie, ta delegacja zostawiła płytę DVD z tymi sytuacjami, żeby sobie Polacy później obejrzeli. Ktoś tę płytę schował i nigdy już jej nie obejrzał. No i być może w związku z tym Mariusz Lewandowski nie do końca wiedział, że wyjątkowo pilnie będą zwracać uwagę na takie sytuacje. Nie wracajmy już może do tego, bo ale siłą rzeczy ten temat wrócił. Zawsze się jakoś pojawia, bo ktokolwiek w Polsce Howarda Webba spytał o cokolwiek, to jednak zawsze w jakiś sposób tam wraca do tej sytuacji. Ale byłem ciekawy, bo Howard Webb przeczytał książkę Andre Agassiego, też autobiografię, bardzo ciekawą zresztą, wszystkim polecam, Open. I Andre Agassi pisał w niej, że tenisista jest chyba najsamotniejszym sportowcem na świecie, przez to, że jest oddzielony od rywala siatką, przez to, że wszyscy na niego patrzą i on zawsze przez całą karierę czuł się niezwykle samotnie. Pomyślałem sobie, że równie samotny jest sędzia piłkarski. It is a lonely place and no tak, to prawda, choć uczucie jest dziwne. Sędzia jest przecież otoczony przez tak wiele osób, piłkarzy i do tego 70, 80, a czasem i 100 tysięcy kibiców i wciąż czuje się samotny. Staliśmy się może nieco mniej samotni kilka lat temu, kiedy wprowadzono komunikację radiową między sędziami. Możemy więc ze sobą rozmawiać. Dzięki temu jest trochę lepiej, to prawda, ale kiedy trzeba podjąć ważną decyzję, wszyscy na nią czekają, a tobą targają różne uczucia, czy ta sytuacja, czy ta decyzja dotycząca sytuacji na pewno jest dobra, może jednak jest zła, no to wtedy czuje się tę samotność. Czasami popełniamy błędy i trzeba być w tym wszystkim niesamowicie silnym mentalnie, żeby poradzić sobie z emocjami, tymi, które targają tobą i tymi, które udzielają się na boisku. Howard Webb opisuje też specyficzne style sędziowania i byłem ciekawy, jak różni się sędziowanie w Premier League od sędziowania, tak jak to nazwał w swojej książce, na kontynencie, bo twierdzi, że różnice są spore. Zdecydowanie. W Premier League zacząłem sędziować 14 lat temu, czyli w 2003 roku, a mecze międzynarodowe poprowadziłem rok później. Jeśli dobrze pamiętam, to moim pierwszym spotkaniem klubowym międzynarodowym był mecz Legii, Warszawa w Turcji. Sędziowanie w Premier League bardziej przypomina to w Lidze Mistrzów. Sędziowie muszą wyczuć, czego się od nich oczekuje w danym spotkaniu. Trzeba wyczuć różnice w mentalności zespołów, w ich podejściu do gry. Trzeba zatem zrozumieć, co dla jednych i dla drugich jest na przykład faulem, a co nie. Mój pierwszy mecz drużyn narodowych był spotkaniem towarzyskim Irlandii Północnej z Portugalią w Belfaście. I to właśnie jest świetny przykład dwóch zupełnie różnych mentalności i rozumienia gry w piłkę. Oczywiście Portugalczycy preferowali grę techniczną. Irlandczycy oczywiście woleli grać fizycznie i bardzo bezpośrednio, więc trudno jest znaleźć balans między takimi stylami piłki nożnej. I doskonale pamiętam przerwę tego spotkania. Pierwszy przybiegł do mnie selekcjoner Irlandii Północnej, Laurie Sanchez, krzycząc: czy mógłby pan do jasnej cholery pozwolić nam grać w piłkę? Non-stop przerywa pan grę, non-stop pan gwiżdże. I kiedy kończył swoją wypowiedź, w tym samym momencie przybiegł Luis Felipe Scolari, domagając się większej ochrony swoich piłkarzy. Musisz częściej gwizdać, częściej karać Irlandczyków. No i to są właśnie te zupełnie różne style i zupełnie różne oczekiwania. W związku z tym znalezienie równowagi dla sędziego przed takim spotkaniem jest czasami bardzo, ale to bardzo trudne. For goodness sake, he said, will you please let the game flow? You're stopping the game all the time, too much whistle. And almost at the very end of his sentence, Phil Scolari, big Phil Scolari. Przenosimy się teraz do Białegostoku. Mecz Jagiellonia kontra Legia. Jacek Dąbrowski, Jacku, czy coś się zmieniło w meczu? Wynik się nie zmienił, ale mieliśmy już dwie dobre sytuacje w wykonaniu obu drużyn. W 19 minucie doskonałą okazję miał Hamalainen, który otrzymał podanie z lewej strony od Chlouszka i z około 12 metrów, można powiedzieć, niepilnowanej strzelił jednak wysoko, wysoko nad poprzeczką. A w 23 minucie, więc dosłownie dwie minuty temu, Czernych po błędzie Jędrzejczyka był bliski, znalazł się sam na sam z bramkarzem Legii, ale była to oczywiście pozycja z ostrego kąta, próbował go zaskoczyć. jednak bramkarz wybił na rzut rożny, a po dośrodkowaniu z rzutu rożnego szansę miał jeszcze Runie, jednak również strzelił nad poprzeczką wysoko w trybuny. W tej chwili przerwa w grze, na murawie kontuzjowany jeden z zawodników warszawskiej Legii. Mamy 26 minutę spotkania i w Białymstoku 0-0. 25 minut po godzinie 6, to wracamy w takim razie do rozmowy z Howardem Webbem, dlatego że zdradził w swojej książce, choć nigdy wcześniej nikomu się do tego nie przyznał, że cierpi na nerwicę natręctw. Jak to wyglądało w jego przypadku, jakie były objawy i czy cały czas cierpi na taką nerwicę? Poświęciłem cały rozdział, by wyjaśnić, jak to wyglądało. Ciągle czasem mi to doskwiera, bo z wiekiem człowiek uczy się, jak sobie radzić z pewnymi rzeczami, ale do końca sobie jeszcze z tą chorobą nie poradziłem. Tak naprawdę z podobnymi problemami zmaga się wiele osób. Na przykład David Beckham wspominał o tym, tyle że u niego nerwica objawiała się nieco inaczej. Wszystko musiało się dziać w odpowiednim porządku i w odpowiedniej formie, by czuł się dobrze. Niektórzy ludzie przywiązują na przykład ogromną uwagę do liczb i numerów i to one ich pochłaniają. U mnie chodziło głównie o to, by pozytywnie ukierunkować swoje myśli. Na przykład, kiedy byłem małym chłopcem i zdawałem jakiś egzamin w szkole, myślałem, że pójdzie mi dobrze tylko wtedy, jeśli ładnie się podpiszę. Zdarzało się więc, że skreślałem swój podpis raz za razem, brałem nowe kartki, a wszystko po to, bo wydawało mi się, że jestem dobrze przygotowany. To oczywiście szaleństwo, ale tak to działa. Jeśli przyplącze ci się negatywne myśli, wydaje ci się, że dana próba też skończy się negatywnie. Stąd takie postępowanie. Więc powtarzałem pewne czynności tak, żeby ostatecznie wyszło dobrze. Knowing that didn't really change anything. I still felt the anxiety, so it was just easier just to take the shirt back off and put it on again. I wasn't going to put it in the book. I've never really spoken about it, but it was quite a big part of my life, and my family and friends. To była część mojego życia, dlatego postanowiłem o tym wszystkim opowiedzieć. To samo działo się, kiedy byłem sędzią. Zakładałem koszulkę arbitra, ale kiedy uznałem, że źle się na przykład ułożyła, tak jak wtedy, kiedy popełniłem wcześniej jakiś błąd na boisku, musiałem założyć ją jeszcze raz i jeszcze raz, aż w końcu uznawałem, że jest w porządku. No, brzmi to idiotycznie. Wiedziałem, że to nie ma wpływu na mecz. A jednak za wszelką cenę chciałem nastroić się pozytywnie. No i chciał opowiedzieć o tym wszystkim po to, żeby ludzie wiedzieli, że mimo takich problemów można w życiu osiągnąć jednak jakiś sukces. Takim szczytem Himalajów, jaki osiągnął Howard Webb, było sędziowanie finału Mistrzostw Świata, bo o tym marzy oczywiście każdy arbiter. Dużo się mówiło o tym meczu, bo to był finał w RPA, gdzie Holandia zagrała z Hiszpanią i to był bardzo nerwowy mecz. Wszyscy pytają o jedną sytuację związaną z De Jongiem, który bardzo brutalnie sfaulował Szabiego Alonso, ale mnie interesowało coś zupełnie innego. Mianowicie pod sam koniec meczu, już w dogrywce, bohaterem został Andres Iniesta, który strzelił zwycięskiego gola. Mecz się już kończył, ale Andres Iniesta zdjął swoją koszulkę reprezentacji Hiszpanii i pod nią miał drugą koszulkę, na której miał taki napis ku czci zmarłego wcześniej piłkarza Deportivo La Coruña. No i teraz niesamowita sytuacja dla sędziego Howarda Webba, dlatego że wiadomo, że za takie zagranie należy się żółta kartka. No niby szlachetne zachowanie Andresa Iniesty, ale z drugiej strony, co w takiej sytuacji, jeżeli to jest druga żółta kartka i bohaterowi spotkania za takie zagranie trzeba pokazać kartkę czerwoną. Byłem ciekawy, czy Howardowi Webbowi zadrżałaby ręka, gdyby musiał pokazać właśnie drugą żółtą i czerwoną kartkę, bo sam nie do końca wiedział, jaka jest sytuacja kartkowa w tym meczu. Thank goodness it wasn't. Na szczęście to nie była druga żółta kartka, ale odpowiedź jest taka, że musiałbym i pokazałbym drugą żółtą kartkę. To jest sytuacja, w której nie ma miejsca na interpretację. Jest po prostu czarno-biała. Jeśli ktoś zdejmuje koszulkę, to z miejsca musi dostać żółtą kartkę. Ale oczywiście byłby to smutny koniec i sam byłbym smutny, gdyby musiał to zrobić. Gdyby była jakaś możliwość manewru, tak jak przy okazji faulu, który można w różny sposób interpretować, no to co innego, ale tu sytuacja jest jasna. Do końca dogrywki pozostały 3 minuty. W trakcie meczu pokazałem bardzo dużo żółtych kartek. 9 żółtych kartek w ciągu 90 minut. To właściwie nie był rekord, bo kiedyś chyba w meczu Fulham z Arsenalem pokazałem 10 żółtych kartek w 90 minut. 3 żółte kartki w pierwszych 20 minutach. No tak, tak to właśnie wszystko wyglądało. Myślałem, że te żółte kartki na początku finału uspokoją trochę sytuację. Atak De Jonga na Alonso, którego po prostu dokładnie nie widziałem, nastąpił w 25 minucie. Gdybym wtedy pokazał czerwoną kartkę, pewnie udałoby się opanować sytuację. Ale też niekoniecznie. Może z drugiej strony otworzyłoby to drogę do pokazania kolejnych żółtych i czerwonych kartek. Kiedy Iniesta strzelił tego gola, straciłem już trochę rachubę, kto miał wcześniej żółtą kartkę, a kto nie. Kiedy wyciągałem kartkę z notatkami, kto już wcześniej został ukarany, zobaczyłem po stronie, gdzie zapisywałem Hiszpanów, że nie ma numeru 6, który należał do Iniesty. Na szczęście szóstki nie było, więc naprawdę odetchnąłem z ulgą. Thank God there was no number six there, so I was able to show him the yellow card and leave him on the field, which was a relief. Dużo wspomnień, dużo ciekawostek związanych z całą karierą Howarda Webba. Wystąpił m.in. w takim filmie dokumentalnym Zabić sędziego, gdzie m.in. jest analizowana sytuacja Polaków z Austriakami i tam w pewnym momencie, gdzieś zupełnie przypadkowo, śpiewał razem ze swoimi asystentami You Will Never Walk Alone i wypełniał mu to kiedyś Sir Alex Ferguson, twierdząc, że skoro śpiewał taką piosenkę, to na pewno jest fanem Liverpoolu i we wszystkich meczach Premier League wspiera Liverpool. No to jeszcze w takim razie na koniec, ponieważ często jest tak, że specjalnych gości prosimy o wybranie sobie jakiejś piosenki. Byłem ciekawy, jaką piosenkę wybierze sobie Howard Webb w naszej audycji. Let me think. It's got to be something, something I guess kind of like football related. Yeah, I think Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. I think that's a nice song for me. Czyli Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Myślałem, że wybierze Under Pressure, na przykład Queen, albo właśnie You Will Never Walk Alone. Ale wybrał Tears for Fears. Dla naszych słuchaczy specjalnie trzy książki Howarda Webba. Dla pierwszego słuchacza, który się dodzwoni, 22 i 7 trójek, książka z podpisem. Specjalna dedykacja dla słuchacza trójki. Right. Ekstralidze żużlowej zakończyło się spotkanie w Grudziądzu. GKM przegrał 40-50 z Betardem, Spartą Wrocław. O 19:00 Stal Gorzów pojedzie z Unią Leszno. A w Białymstoku kończy się już powoli pierwsza połowa spotkania Jagiellonii z Legią. Zdaje się, że zrobiło się trochę nerwowo. Czy się zgadza Jacek Dąbrowski na stanowisku Polskiego Radia? Witam serdecznie. No rzeczywiście trochę nerwowo, doszło do kilku przepychanek. Mieliśmy tutaj dwie żółte kartki dla Burligi z Jagiellonii i Thibaut Moulin z warszawskiej Legii, ale teraz groźnie Legia atakuje, jest już w polu karnym. Piłka opuszcza plac gry i od własnej bramki rozpoczynać będzie Marian Kelemen. No rzeczywiście był taki moment kilka minut temu, że doszło do przepychanek, zrobiło się nerwowo, faulowali gracze warszawskiej Legii, ale już mamy nadzieję, że to wszystko jest za nami i teraz będziemy mieli tylko i wyłącznie pokaz dobrej piłki nożnej. Wciąż 0-0, mamy 37 minutę tego spotkania. Kilka minut temu groźnie dwukrotnie na bramkę strzelał Fiodor Czernych na bramkę warszawskiej Legii, dwukrotnie jednak niecelnie, a teraz ponownie gra w środku pola, piłkarze Jagielloni próbują odebrać piłkę, jednak faulował któryś z zawodników, to Fiodor Czernych faulował i już gra wznowiona. Legioniści przedostają się przed pole karne. Może być groźna sytuacja. Odzidża, piłka jednak opuszcza plac gry. Aplauz publiczności, słyszą to Państwo oczywiście. Wciąż 0-0 w Białymstoku. No i mamy nadzieję, że troszeczkę więcej będzie jednak tego piłkarskiego widowiska. Dziękujemy bardzo za te relacje. Do Białegostoku będziemy jeszcze wracać. Poczekaj, ciekawa sytuacja by była, gdyby dzisiaj oba mecze na szczycie zakończyły się bezbramkowymi remisami. Mielibyśmy emocje do samego końca. Avalon Extreme to projekt angażujący ludzi niepełnosprawnych w sporty ekstremalne. Więcej opowiedzą o nim w rozmowie z Krzysztofem Uniewskim, Krzysztof Hołowczyc i Sebastian Luty. To jest projekt przez duże A, przez duże E i przez źródy X. Projekt, który skupia niepełnosprawnych takich prosportowców, którzy przełamują bariery, którzy mają pełno pasji w sobie, potrzeba adrenaliny i projekt, który ma pokazać te osoby, jak tak naprawdę mogą sobie radzić w sporcie, tak, i w codziennym życiu. Już w tej chwili Avalon Extreme to rajdy, to drift, to rugby, to szybownictwo, to seatwake. Staramy się pokazywać na co dzień, że możemy rywalizować w swoich dyscyplinach, nawet ze sprawnymi zawodnikami. Chcemy motywować, zachęcać. Myślę, że to też trochę styl życia. A w jakim sporcie ekstremalnym ty się realizujesz? No ja odpowiadam za działkę rajdy. Biorąc pod uwagę mój paraliż, no to chyba najbardziej ekstremalna z tego wszystkiego. Mogę cię spytać o twój stopień niepełnosprawności? To jest znaczny stopień niepełnosprawności. Ja jestem po złamaniu piątego kręgu szyjnego, czyli mam porażone ręce, nogi, tułów, wysoko, taki 95% paraliż. Krzysztof, a ty widziałeś Sebastiana w akcji? No pewnie, ja w ogóle podziwiam Sebastiana. Myślę, że to jest z perspektywy mojego sportu, bo ja od lat siedzę w tym sporcie i ta pozycja, w której teraz jesteś, to dla nas jesteśmy przed, po albo w trakcie. Ja też złamałem kręgosłup dużo bardziej szczęśliwie, bo chrupnął tam czwarty, piąty piersiowy, się zmiażdżył. Raz utrąciłem sobie lędźwiowy na dole, ale ciągle z fartem, bo to, co tam jest, wiesz, te nerwy, to szybko przebiega, żeby machać rękami i nogami, to ciągle działało. I gdzieś tam mam świadomość, jak blisko jesteśmy takiego miejsca. I zawsze jestem pełen podziwu, bo duch umiera, rozum, chęć do życia ostatnia. I jesteś wspaniałym przykładem tego, że trzeba żyć, że trzeba atakować, że trzeba się cieszyć każdą chwilą. Kiedy zobaczyłem, jak ta fura jest przygotowana twoja, jakie są patenty, jakie są pomysły, żeby to działało, to pomyślałem sobie, kurczę, niczego się nie boję. Naciskam jeszcze mocniej, bo zawsze jest po co żyć. Sebastian, powiedz o tych patentach na twój pojazd i słyszałem, że on się nazywa Bestia. Bestia to jest, słuchajcie, myślę, jedyny samochód tego typu w Europie. To jest karkołomna adaptacja samochodu rajdowego. To jest Mitsubishi Lancer Evo 10, przygotowany przez niemiecką firmę do sterowania dwoma joystickami. Ja nie jestem w stanie obrócić normalnie kierownicę, więc muszę mieć dwa joysticki. Trochę to jest tak jak na konsoli, sterowanie tym samochodem. To te 1,5 tony. Nie jest wirtualne, tylko zapyla naprawdę po drodze. Tak, tak. Czyli to trochę tak jak w grze komputerowej, tylko że życie jedno, niestety. No to jest kawał technologii, też w ogóle super, tak, że już jakby w tej chwili żyjemy w czasach, gdzie technologia, no nawet osobom przy moim paraliżu umożliwia zasuwanie samochodem i nie mówimy tutaj o ruszaniu spod świateł, no tylko jednak o rajdach, gdzie no, są i duże prędkości, i ogromne przeciążenia. Krzysztof, na czym polega twoje zaangażowanie w to takie pozytywne zamieszanie? No chcę być z chłopakami, chcę się z nimi ścigać. Wiesz, że ja w ogóle, jak chłopaki trenują, czy gdzieś jeżdżą, to mam takie galoty pełne, żeby wsiąść na prawy fotel, przypiąć pasy i przetrwać, ale wiesz, ale to jest taki moment, że Samo to, że jesteś, obserwujesz tych ludzi, to ja tak naprawdę jestem trochę samolubny. Zabieram dla siebie tą energię, którą oni mają. Sebastian, powiedziałeś, że osiągnąłeś więcej po wypadku niż przed nim. To jest prawda, bo czuję się, nawet emocjonalnie uważam, że osiągnąłem więcej. Czuję się jakby bogatszy przez to doświadczenie, które mnie spotkało. Natomiast faktycznie również zawodowo i również z punktu widzenia hobby, w życiu prywatnym, biorąc pod uwagę związek, moje małżeństwo, to tak, osiągnąłem znacznie więcej po wypadku niż przed. I nawet chyba kiedyś powiedziałem, jakbym miał teraz możliwość cofnąć się do czasów sprzed wypadku, no ale warunkiem by było to, że nie osiągnę tego, co teraz mam, no to mi się nie cofnę. Może trochę, prawda, ktoś słyszy, no kurczę, dziwne, tak? Ale naprawdę ja jestem bardzo szczęśliwy teraz z tego, co mam i stanąłem trochę w innej roli niż każdy inny człowiek, więc to też jest takie duże wyzwanie, ale ja lubię zawsze duże wyzwania i to jest chyba też takie ekscytujące trochę. Krzysztof, na zakończenie chciałbym poprosić, żebyś zaprosił na Extreme Racing Cup. Wszystkim tam są wspaniali ludzie. Przyjeżdżajcie, zobaczcie, co oni potrafią z tymi samochodami robić, co się będzie działo. Ja też tam będę. Myślę, że wszyscy, którzy kochają motorsport i nie tylko, którzy kochają życie wspaniałych ludzi, przyjedźcie, zobaczcie. Będzie się działo. Sebastian, konkrety? 27 maj, Tor Łódź. Jedyne takie zawody w Polsce. Kierowcy niepełnosprawni będą ramię w ramię rywalizowali z kierowcami sprawnymi. Będzie nietypowa formuła, bo będziemy łączyć się w pary. Super nagrody, super sponsorzy, także naprawdę warto się pojawić. Wszyscy, którzy mają benzynę we krwi, powinni tam być. A jeśli ktoś nie może wystartować, to zapraszam do kibicowania. Wstęp wolny, będzie super. Czyli to Picture Love, jeśli taka sama jest temperatura spotkania Jagiellonii z Legią pod koniec pierwszej połowy, to jestem spokojny o emocje na stadionie, a tam Jacek Dąbrowski. Dwie minuty do liczonego czasu gry. O tyle dłużej grać będą piłkarze obu drużyn. Właśnie w tej chwili warszawska Legia w posiadaniu piłki blisko pola karnego, ale tej gorączki, tej temperatury wysokiej jednak tutaj nie ma. Ale teraz groźnie warszawska Legia. Guilherme strzela z około 15 metrów. Jednak jest to strzał niecelny, ale został dopuszczony. Doszedł do bardzo dobrej sytuacji, której jednak nie wykorzystał. I od własnej bramki rozpoczynać będzie bramkarz Jagiellonii Marian Kelemen. Ustawił sobie piłkę w tej chwili na 5 metrze. Kilka kroków do tyłu. Zatrzymał się w tej chwili i za chwileczkę będzie wybijał na środek boiska. Mam wrażenie, że oba zespoły już myślą o tym, aby zejść do szatni i ustalić taktykę na drugą połowę tego meczu. W pierwszej no niewiele groźnego działo się. Było kilka sytuacji z jednej i z drugiej strony, ale jeszcze zaczekajmy, bo teraz drużyna warszawskiej Legii. Guilherme ponownie do Odzidzi. Ten jednak atakowany i odbiera mu piłkę Góralski. I być może z kontrą wyjdą piłkarze Jagiellonii, ale niedokładne zagranie. I spokojnie Dąbrowski zagrywa do Malarza. Malarz teraz wybija piłkę na środek boiska. Przechwytują piłkarze Jagiellonii, ale na krótko. I znowu legioniści. Będzie aut dla zespołu warszawskiej Legii, a więc wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza połowa zakończy się rezultatem 0-0. Ale jeszcze teraz drużyna warszawskiej Legii, narożnik pola karnego. Musi tam obrońca Jagiellonii walczyć. I bardzo ładnie zablokował i będzie od własnej bramki rozpoczynał Marian Kelemen. Jeszcze kilkanaście sekund. Arbiter już patrzy na zegarek. Za chwileczkę zapewne po raz ostatni w tej części spotkania zagwizdże i oznajmi wszystkim, że pierwsza połowa jest zakończona, a zawodnicy mogą udać się do szatni. I w tym właśnie momencie to uczynił. A więc w Białymstoku po 45 minutach jest 0-0. Bardzo dziękujemy. Jacek Dąbrowski, Radio Białystok. Przy okazji chcemy Państwu powiedzieć, że to jest wyjątkowy tydzień, dlatego że to jest Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych i piłkarze niepełnosprawni intelektualnie wyprowadzają piłkarzy w tych meczach ligowych w całej Europie. W sumie to jest 450 meczów w 50 krajach, w związku z tym myślę, że to jest niesamowita akcja. Oczywiście pod egidą UEFA i Olimpiad Specjalnych i ci piłkarze na pewno czują się wyjątkowo przy okazji takich właśnie spotkań, tym bardziej, że przecież mamy koniec sezonu, w związku z tym to są decydujące mecze czasami i o mistrzostwie kraju. Na pewno w Bundeslidze rozgrywki już się zakończyły. My szczególnym zainteresowaniem obserwowaliśmy to, co dzieje się w Niemczech we wczorajszym meczu Bayernu z Freiburgiem. Nie zdobył. Wydawało się, że armatka najlepszego strzelca trafi do Roberta Lewandowskiego, no ale nie. Jest Pierre-Emerick, no i to on otrzymał armatkę. To on strzelił 31 goli, no ale posłuchajmy, co działo się w ostatniej kolejce Bundesligi. Abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste ranschießen. Ranschießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Przed ostatnią kolejką niemieckiej Bundesligi stawialiśmy sobie pytania. Czy Robert Lewandowski po raz trzeci w karierze zdobędzie koronę króla strzelców? Która drużyna ukończy sezon na trzecim miejscu? Borussia Dortmund czy Hoffenheim? Oraz który zespół będzie musiał zagrać w barażu o utrzymanie? 16 pozycji próbowało uniknąć aż 5 ekip. Bayer Leverkusen, Augsburg, Hamburg, Mainz i Wolfsburg. Więc po kolei. Będący w świetnej formie Robert Lewandowski przed ostatnią kolejką miał 30 bramek. Jego rywal Pierre-Emerick Aubameyang jedną mniej. Ale w sobotę skuteczniejszy był Gabończyk, który strzelił 2 gole i wyprzedził polskiego napastnika, zdobywając upragnioną armatę. Radość podwójna, bo dzięki jego trafieniom Borussia wygrała z Werderem Brema 4-3, co pozwoliło jej zająć trzecie miejsce w tabeli. Jestem bardzo szczęśliwy, czuję się wprost świetnie. Przede wszystkim dlatego, że wywalczyliśmy trzecie miejsce w tabeli i to był znakomity mecz. Ale cieszę się również z armaty dla najlepszego strzelca. To był emocjonujący pojedynek. Zrobiłem to, by pomóc mojej drużynie i bardzo jej dziękuję. Mówił po meczu uradowany Aubameyang. Szanse na podium mieli jeszcze piłkarze Hoffenheim, ale zostali zatrzymani przez walczące o utrzymanie Augsburg. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei pewny tytuł Bayern podejmował Freiburg. Po golach Robena, Vidala, Riberiego i Kimmicha wygrał 4-1, przypieczętowując mistrzostwo. Po spotkaniu czas na nagrodę i świętowanie. Mistrzowską paterę wzniósł kapitan Philipp Lahm, dla którego był to ostatni mecz w karierze. Mogliśmy doświadczyć tych wspaniałych chwil z pomocą zespołu, sztabu sztabu szkoleniowego, pracowników i wszystkich fanów oraz dzielić się dziś radością razem z nimi. To niesamowite uczucie. Mówił szczęśliwy były już piłkarz Filip Lam. Po raz ostatni na boisko wybiegł także Xabi Alonso. Mniej wesoło było z pewnością w sztabie Wolfsburga, który pojechał do Hamburga, by przegrać 1-2. To sprawiło, że Wilki będą musiały zagrać w barażu o utrzymanie z trzecim zespołem drugiej Bundesligi Eintrachtem Brunswick. A zatem Bayern mistrzem Niemiec, w fazie grupowej Ligi Mistrzów zagrają RB Lipsk i Borussia Dortmund, w kwalifikacjach Hoffenheim, w fazie grupowej Ligi Europy wystąpi FC Köln, a w kwalifikacjach Hertha Berlin. O utrzymanie powalczy jeszcze Wolfsburg, a z Bundesligi spadły Ingolstadt i Darmstadt. A w Anglii też już wszystko jasne. Manchester United może zmienić swoją sytuację, jeżeli wygra Ligę Europy. Wtedy dostanie szansę gry w Lidze Mistrzów. Jeżeli nie, no to zostanie na pocieszenie znowu Liga Europy. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! Rooney! Najważniejsze było już wiadome. Chelsea została mistrzem tydzień temu, koronacja dziś. Na koniec Londyńczycy zafundowali sobie strzelanie 5-1 z Sunderlandem. Od początku zagrał John Terry, który dostał od trenera i kibiców specjalne goodbye. Zszedł w 26 minucie, a stadion żegnał go na stojąco. To był dla niego ostatni mecz w niebieskiej koszulce. Dominuje smutek. Po raz ostatni tu przyjeżdżam. Siedzę w szatni, wspinam się po tych schodach, ale mimo wszystko spróbuję sprawić, by te momenty zostały ze mną już na zawsze. Pozostawało pytanie, kto tym razem wejdzie do Ligi Mistrzów? Liverpool, Spurs, City, Arsenal. Z tej czwórki ktoś musiał odpaść. Odpadli kanonierzy, wygrali z Evertonem 3-1 mimo szybkiej czerwonej kartki dla Kościelnego, ale Liverpool nie dał sobie wydrzeć pucharów 3-0 z Middlesbrough. Efekt? Arsenal nie zagra w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od 1996 roku, a więc od początku panowania Wengera. The Reds na czwartej pozycji, na trzeciej City po rozgromieniu Watford 5-0. A propos ogromienia, 7-1 wygrali na wyjeździe Spurs ze zdegradowaniem już Hull. Hat-trick Kane'a, choć nieklasyczny grosik tym razem na ławce. To koniec Premier League, ale dla angielskich kibiców wcale nie koniec emocji. W końcu Mr. Mourinho będzie walczył niedługo o triumf w Europa League. A Mr. Wenger za tydzień może zdobyć Puchar Anglii. Pytanie tylko, czy to uratuje jego posadę, czy też tylko symbolicznie zwieńczy jego lata w klubie. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. No a w Hiszpanii wszyscy zastanawiają się, czy Real Madryt zostanie mistrzem, czy pokona, czy przynajmniej zremisuje z Malagą. Myślę, że to będzie tylko formalność. To nie jest sprawiedliwe, że dzisiaj 9-miesięczna praca Zinedina Zidana i Luisa Enrique może zostać zaprzepaszczona. Wiadomo, że tylko jeden zespół może wygrać ligę. Komentował mecze obu drużyn, które zostaną rozegrane o 20:00 dziennikarz madryckiego ABC. Realowi do odzyskania tytułu wystarczy zwycięstwo, Barsie wygrana z Eibarem i czekanie na porażkę drużyny Zidana. Analizując ostatnie wyniki Realu Madryt, trudno sobie wyobrazić, że przegra z 11 w tabeli Malagą. Trener Królewskich przypomina, że tytuł nie został jeszcze zdobyty, ale nie ma wątpliwości, że drużyna ma wielkie szanse na poradzenie sobie z ostatnim w tym sezonie przeciwnikiem w lidze. Ten zespół jest widowiskiem, wszyscy są bardzo dobrzy. Myślę, że kluczem do sukcesu był fakt, że wszyscy czuli się w tym sezonie ważni i potrzebni. Pokazują nie tylko hart ducha. Po 60 rozegranych meczach wciąż są w doskonałej kondycji fizycznej, mówił Zidane. Dlatego już od 3 dni otoczona jest barierkami fontanna Kybele, miejsce świętowania przez kibiców Realu triumfów drużyny. W Barcelonie zaś słowo Liga zniknęło z katalońskiego radia i telewizji. Nikt też publicznie nie usiłuje sugerować, że Barca ma jeszcze szansę na utrzymanie tytułu. Mówiąc o wieczornym meczu z Dumy Katalonii z Eibarem, komentatorzy koncentrują się przede wszystkim na informacji, że Camp Nou uroczyście podziękuje Luisowi Enrique. Zaś madryckie media przypominają drużynie, że popełniła w tym sezonie szkolne błędy, na przykład przegrała z Deportivo La Coruña, zespołem będącym na 17 miejscu w tabeli. Niżej są usytuowane już tylko drużyny, które spadają do drugiej ligi. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. To co, zostają nam Włochy, tam też oczywiście wszystko jasne. Chyba nie mogło być inaczej. Dzisiaj Juventus wygrał swój mecz, postawił kropkę na li i zdobył Scudetto. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Zgodnie z oczekiwaniami Juventus wygrał pewnie i bez specjalnego wysiłku. Na wypełnionym po brzegi stadionie piłkarze Juventusu w atmosferze rodzinnego pikniku odebrali medale i scudetto. Świętuje cały Turyn. Kibice wylegli na Piazza San Carlo, a po mieście krążą roztrąbione samochody. Billy Costa Curta tak wyjaśnia pasmo sukcesów Juventusu. Przede wszystkim naprawdę fantastyczny klub, planujący i odważny. Odbudowali Juventus, stawiając na mistrzów świata i stopniowo uzupełniali talentami, zwracając jednak uwagę na osobowość. No i postawili na trenera, moim zdaniem, najlepszego na świecie. Fachowcy podkreślają, że Juventus jest drużyną kompletną. Ma najlepszą obronę na świecie, doskonałych snajperów, Higuaina i Mandzukicza, a za nimi spadkobiercę Messiego, Paolo Dybala. Roma po słabej pierwszej połowie ograła w końcu w Weronie Kijewo 5-3 i utrzymała drugie miejsce w tabeli, premiowane bezpośrednim awansem do Ligi Mistrzów. Natomiast ustępujące Rzymianom o punkt Napoli z dobrze grającym przez cały mecz Piotrem Zielińskim dało prawdziwy koncert gry, rozbijając u siebie Fiorentinę 4-1. Luca Marchegiani, kiedyś świetny bramkarz, a dziś komentator futbolowy, powiedział po meczu: nie ma drugiej drużyny we Włoszech, która z taką łatwością operuje piłką i stwarza sytuacje bramkowe dzięki labiryntowi podań z udziałem tylu graczy. Massimo Ambrosini, kiedyś kapitan Milanu, stwierdził, że Napoli coraz bardziej przypomina zwycięską Barcelonę Pepa Guardioli. Fachowcy podkreślali, że dobrze rozwija się w zespole Piotr Zieliński, ale martwili się, że wobec znakomitej gry Mertensa, Cajejona i Insigne, Arkadiuszowi Milikowi będzie bardzo ciężko znaleźć miejsce w składzie. Napoli wystąpiło przed swoją publicznością po raz ostatni w tym sezonie. 50 tysięcy fanów pieśnią podziękowało drużynie i trenerowi Sariemu za piękną grę. Posłuchajcie, bo warto. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A Totti? Francesco Totti? Chciałbym go jeszcze zobaczyć. Czekamy, jakie będą dalsze losy Francesco Tottiego. To co? Feyenoord w Holandii, Anderlecht w Belgii, Leo Królem Strzelców, Monaco we Francji, a my dziękujemy już za dzisiaj. Zofia Kruszewska, Monika Sułkowska, Ela Różycka, Adam Malecki i Michał Gąsielowski. Trzecia strona medalu za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy do reklamy. Dalej! I raz, i dwa, i trzy. Lenuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup ultracienki i ultralekki laptop Acer z procesorem i3 za 2599 zł, a otrzymasz do 250 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Panie Tokugawa, i co panu smakowało bardziej? Mój nowoczesny wege ramen z mini kukurydzą. Czy raczej mój tradycyjny gulasz po azjatycku? No, jak smakowało, panie Tokugawa? Mamy jaku! Mamy jaku? Jaku mamy! Gotuj nowocześnie, bo od jutra w Lidlu świeża mini kukurydza w supercenie 3,99 za 125 gramów. Lub tradycyjnie, bo gulasz cielęcy deluxe tylko 14,99 za 400 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. A ty masz już plany na lato? Nicea, Londyn, Mediolan, a może Wilno? Polskie linie lotnicze LOT zapraszają na wakacje do europejskich miast. Ceny last minute już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie godzina 19. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Na Śląsku mamy utrudnienie na jedynce. Odcinek Będzin-Siewierz w pobliżu miejscowości Podwarpie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas ruchu jezdni w kierunku Częstochowy. Ruch odbywa się pasem prawym. W województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na autostradzie A4. Odcinek Legnica-Wrocław, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu Pietrzykowic zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas ruchu jezdni w kierunku Wrocławia. W województwie pomorskim z kolei mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 91, odcinek Czarlin-Gniew w pobliżu miejscowości Narkowy. Zderzyły się dwa samochody, wprowadzono ruch wahadłowy i jeszcze w województwie podlaskim mamy utrudnienie na 8, odcinek Suchowola-Augustów w pobliżu miejscowości Białobrzegi. Zderzył się samochód ciężarowy z ciągiem.